اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومنہم من یلمزک فی الصدقات منہم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن. سورۃ توبہ میں دوسرا حصہ، اس میں منافقین پر زجرات ہیں، وہ شروع ہے. اب ومنہم، یہ منافقین کی صنف سوم، تیسری قسم. بعض وہ ہیں جو ایزا دیتے ہیں نبی پاک کو، یوزن النبی، یہ مرض اول بدگوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگوئی کر کے رسول پاک کو ایزا دیتے ہیں. اور یقولون ہوا اذن، یہ مرض دوم، جب ان کو کوئی روکتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہوا اذن، یہ دوسری بیماری. معاذ اللہ، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو ہر ایک کی بات بس سنتے ہیں، مان لیتے ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، بے وقوف ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ دوسرا مرض ان کا. قل، جواب شکوا، اذن و خیر لکم، اچھی بات سننے والے ہیں، مان لاتے ہیں اللہ پر اور یقین کرتے ہیں مومنوں کی باتوں پر. وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور رحمتیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان ظاہر کیا بوجہ ظاہری خوش خلقی کے. جو بھی ایمان ظاہر کرے، خواہ بے شک منافق ہو، تب بھی ظاہری طور پہ خوش خلقی کے ساتھ، رحمت کے ساتھ پیش آتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، یہ ثمرہ توہین پیغمبر، یہ اوپر جو ان کی بیماریاں آئیں، اب اس کا نتیجہ، جو لوگ رسول پاک کو ایزا دیتے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، یہ تیسری بیماری منافقین کی، حلف کاذب، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں. قسمیں اٹھائیں گے تمہارے سامنے، لِيُرْزُوكُمْ، تاکہ وہ تمہیں راضی کریں. لِيُرْزُوكُمْ، وجہ حلف، تاکہ جان و مال محفوظ رہے. وہ قسمیں اٹھا کے تمہیں راضی کر دیں گے تو اس طرح ان کے جان، ان کی مال کی حفاظت ہوگی. واللہ ورسولہ احق ان یرزوہ، حالانکہ اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ حق رکھتا ہے کہ ان کو راضی کیا جائے، وہ راضی کریں. ان کانو مومنین، اگر ایمان کے دعوے میں وہ سچے ہیں، یہ اللہ اور رسول زیادہ حق رکھتا ہے. یہ جس کی مدار اخلاص پر ہے، جو واقعتاً اخلاص والا ہوگا تو وہ اللہ اور رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا. احق کو ان یرزو ہو، اب پہلے اللہ و رسول ہو دو، احق کو ان یرزو ہو، یہ احق اسم تفضیل کا صیغہ ہے. اس کا تو قانون ہے کہ ایک کے لیے بھی واحد مذکر آ سکتا ہے، دو کے لیے بھی آ سکتا ہے، جمع کے لیے بھی آ سکتا ہے. اے نحنو اکثر ہو، یوں آدمی کہہ سکتا ہے. حق اسم تفضیل کا صیغہ تو ٹھیک ہے، استعمال ہو گیا واحد مذکر کا. سوال پڑتا ہے یرزو ہو ضمیر واحد مذکر کی ہے، اور یہ ضمیر لوٹ رہی ہے اللہ اور رسول کی طرف، اللہ اور رسول کی طرف، اور وہ دو ہیں، لیکن دونوں کی طرف ضمیر واحد مذکر کی لوٹائی گئی. احق کو ان یرزو ہو، کہ راضی کریں وہ اللہ اور رسول کو، دونوں کی طرف ایک ضمیر ہے واحد مذکر کی. اس سے آج کل کے مشرقین استدلال کیا کرتے ہیں کہ لہذا رسول پاک کی رضا اللہ کی رضا ہے، چونکہ واحد کی ضمیر جا رہی ہے، بس رسول پاک کو راضی کر لو تو گویا کہ اللہ کو راضی کر لیا، رسول پاک جو چاہیں گے تو اللہ وہی چاہیں گے، کہ ہو ضمیر جو واحد مذکر کی آ گئی تو اس سے معلوم ہوتا ہے رضائے مصطفیٰ ہے، رضائے خدا، کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پر راضی ہو جائیں، جو چیز چاہیں اللہ وہی چاہتا ہے۔ حالانکہ اب یہاں پر یہ مضمون نہیں آ رہا، اگر واحد مذکر کی ضمیر بھی ہو تو لفظ اللہ کی طرف بھی جا رہی ہے، رسول اللہ کی طرف بھی جا رہی ہے، تو یوں بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی جو رضا ہے وہی رضا ہے رسول پاک کی، رسول پاک اس بات پہ راضی ہیں جس بات پہ اللہ راضی ہے، بجائے اس کے کہ رضائے مصطفیٰ ہے رضائے خدا، تم یوں کہو کہ رضائے خدا ہے رضائے مصطفیٰ، اللہ جس چیز پر راضی ہے اس چیز پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہیں۔ تو یہاں سے استدلال ان کا کچھ ہو نہیں سکتا، لیکن بہرحال واحد کی ضمیر ہے، یہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہے بات، اصل یہی آئے گی کہ یہ رسول پاک چونکہ اللہ کے تابع ہیں، رسول پاک اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، رسول پاک ہر تلے اللہ کو راضی رکھتے ہیں، اس لیے جب اللہ کو راضی کرنا ہے تو گویا کہ رسول پاک بھی اس پہ راضی ہیں، رضائے خدا ہے رضائے مصطفیٰ۔ اس سے ہٹ کر دوسری بات ذہن میں رکھو، یہ اس طرح مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ہو ضمیر کا مرجع وہ ہے، لیکن یہاں ہو ضمیر کا مرجع ہے احق کو، لفظ اللہ لفظ رسول اللہ وہ ہو ضمیر کا مرجع نہیں ہے، ہو ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ لفظ احق کی طرف، اور احق خبر ہے ان دونوں کے لیے، احق واحد مذکر یہ خبر دونوں کے لیے آ سکتی ہے، ہو ضمیر جو ہے وہ جا رہی ہے لفظ احق کی طرف، معنی کیا ہوگا؟ اللہ اور رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ راضی کریں لوگ ہو اس احق کو، راضی کریں یہ کس کو؟ اس کو جو زیادہ حق رکھتا ہے۔ تو ہو ضمیر کا مرجع لفظ احق، اور لفظ احق چونکہ واحد ہے اس لیے ضمیر بھی واحد مذکر کی آ گئی، واللہ ورسولہ احق ان یرزو ہو۔ یہ اس مقام پر نقطہ ہے ہمارے استاد محترم رئیس المحققین حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کا، الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ، تخفیف اخروی، کیا وہ نہیں جانتے کہ جو آدمی مخالفت کرے دشمنی کرے اللہ اور اللہ کے رسول کی، پائے انا سمرا، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے ہمیشہ اس میں رہے گا، یہ رسوائی ہے بہت بڑی۔ یحذر المنافقون، زجر بر استہزاء، منافقین جو مذاق وغیرہ کیے کرتے تھے اس پہ اللہ ناراضگی کا اظہار بطور زجر کے کر رہا ہے، یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں منافق اس بات سے کہ ان پر نازل کر دی جائے کوئی صورت نازل ہو جائے، مثلا یا آیت، یعنی صورت کا لفظ آیا بطور مثال کے، مقصد ہے کوئی صورت آ جائے کوئی آیت آ جائے، تو نبئوہم، جو مسلمانوں کو بتائے، بما فی قلوبہم، وہ منافقت جو ان کے دلوں میں ہے۔ تو یہ منافق ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کوئی آیت ایسی نہ آ جائے، وہ آیت ہماری منافقت کو ظاہر کر دے، اللہ پاک بتا دے ان مومنوں کو کہ یہ منافق ہیں، یہ ڈرتے رہتے ہیں۔ قل استعذوا، وضاحت کر لو، یہ امر تحدیدی، یہ امر مختلف چونکہ معنی کے لیے آتا ہے، اب یہاں یہ مطلب نہیں ہے تم مذاق کرو، کوئی امر وجوب کے لیے ہے جی، اب ایمان والوں کا مذاق کرنا واجب اور ضروری ہے کوئی؟ مختلف معنی ہوتے ہیں. امر کا ایک معنی ہے توبیح، تحدید، ڈراوا، یعنی تو اس طرح کر نہ کر، دیکھیں گے. یہ اس طرح تحدید ہے، دھمکی ہے. اللہ پاک بھی کہتے ہیں ان کو کہہ دو کر لو مذاق. ان اللہ مخرج ما تحذروا، بے شک اللہ مخرج ظاہر کرنے والا ہے ما، اس منافقت کو جس سے تم ڈرتے ہو، ڈرتے ہو اس کے اظہار سے، جس نفاق کے ظاہر ہونے سے تم ڈرتے ہو، اللہ تمہاری اس منافقت کو ظاہر کر دے گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ شِكْوَا، اگر آپ ان سے پوچھیں، سَأَلْتَهُمْ یعنی وجہ استہزاء، مذاق کیوں کرتے ہو، آپ ان سے پوچھیں یہ ظاہر ہونے پر، یعنی ظاہر ہو جائے یہ بات کہ یہ مذاق کرتے ہیں، تو پھر آپ ان سے پوچھیں کہ مذاق کیوں کرتے ہو، تو لَيَقُولُنَّا، وہ کہیں گے اِنَّمَا كُنَّا نَخُوزُ وَنَلَبُ، ہم تو جی بس غور و خوض کر رہے تھے، کھیل کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے جی، ہم تو ویسے گپ شپ لگا رہے تھے، ہمارا مقصد کوئی اسلام پہ مسلمانوں پہ تنقید کرنا نہیں ہے، ویسے گپ شپ جی وقت گزارنا ہوتا ہے نا، تو گپ شپ لگانے کے لیے یہ ہم کرتے ہیں. کل جواب شکوا، اباللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون، اللہ، اللہ کی آیتیں، اللہ کا رسول، یہی تمہیں ملا ہے مذاق کرنے کے لیے، گپ شپ کے لیے، اور کسی چیز سے مذاق نہیں کر سکتے. لا تعتذروا، یعنی یہ عذر نہ کرو، لا تعتذروا، یہ عذر مقبول، نہ عذر مقبول، نہ اس عذر سے استہزاء جائز، نہ یہ عذر مقبول ہے، نہ اس عذر سے مذاق کرنا جائز ہو سکتا ہے، نہ عذر پیش کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم، اس تم نے کفر کر لیا ایمان کے ظاہر کرنے کے بعد، ایمان کا جو ظاہری طور پہ تم نے لیبل لگایا تھا، اس سے معلوم ہو گیا تمہارا کفر. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم درگزر کریں گے تم میں سے ایک جماعت سے، نعذب طائفۃ، تو دوسری جماعت کو ہم ضرور سزا دیں گے، بے انہم، بسبب اس کے، سبب عذاب، کہ کانو مجرمین، کہ ہیں یہ جرم کرنے والے. یعنی اگر ہم ساروں کو سزا نہ دیں تو اس طرح جو کرتے ہو تو بعض کو ضرور سزا دی جائے گی. المنافقون والمنافقات، نصب العین منافقین، یعنی شرارت پھیلانا. منافقوں کا طریقہ کیا ہے، نصب العین کیا ہے، صرف شرارتیں کرنا. منافق مرد عورتیں، بعض من بعض، یہ بعض بعض سے ہیں، یعنی سب کی ایک چال ہے. یامرون بالمنکر، خباثت اول، پہلی ان کی شرارت، یہ حکم کرتے ہیں برائی کا، شرک و کفر کا. وینہون، روکتے ہیں معروف سے، توحید سے. دوم، یقبضون صوم، روک لیتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، یعنی بخیلی کرتے ہیں. نسلہ، چہارم، چھوڑ دیا انہوں نے اللہ کو، بوجہ ایمان نہ لانے کے. فنسیہم سمرا، تو اللہ نے بھی ان کو ایمان کی توفیق نہ دی، اللہ نے ان کو ترک کر دیا، یعنی اللہ بھی ان کو ایمان کی توفیق نہیں دیتا. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق یہی ہیں شرارتی، یہی ہیں نافرمان. وعد اللہ المنافقین سمرا اخروی، منافق مرد عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے، اللہ کا وعدہ ہے کیا، نار جہنم، ان سب کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہ آگ ان کو کافی ہے. وَلَعَنَهُمْ سمرا دوم، لَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پہ لعنت کر دی، اللہ نے ان پر لعنت کر دی. وہ پہلے تو ہے نا وعدہ، جہنم کی آگ کا وعدہ ہے، اور یہ لعنت سمرا دوم وقوع، یہ لعنت تو اب دنیا میں واقع ہو چکی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا مقیم، ہمیشہ رہنے والا، حسب وعدہ. كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، انتم ایوہ الکفار کالذین، تم اے کافرو مثل ان کافروں کے ہو جو پہلے گزر چکے ہیں، تم بھی مثل پہلے کافروں کے ہو، کالذین کفر اور سزا یابی کفر کی، یعنی کفر میں اور کفر کی سزا پانے میں تم اسی طرح ہو جس طرح پہلے کافر گزرے ہیں، کانو اشد، وہ جو پہلے کافر گزرے ہیں وہ تم سے قوت میں زیادہ تھے، مال میں زیادہ تھے، اولاد میں زیادہ تھے، لیکن ان کو بھی اللہ پاک نے سزا دی تو تمہیں بھی اللہ سزا دے گا، فاستمتعوا بخلاقہم، پس خوب فائدہ اٹھایا انہوں نے بخلاقہم اپنے دنیاوی حصے کا، دنیا میں جو اللہ پاک نے مال و دولت ان کو دیا فائدہ انہوں نے اٹھایا، فاستمتع تم نے بھی فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا، کم استمتع الذین من قبلہم، جیسے کہ فائدہ اٹھایا تھا پہلوں نے اپنے حصے سے، وخذ تم کالذی خاضوا، اور تم بھی بری باتوں میں گھس گئے جس طرح پہلے گھس گئے تھے، یعنی پورے پورے ان کے مطابق ہو، جس طرح انہوں نے کفر کیا تم نے کفر کیا، جس طرح وہ فائدہ اٹھاتے رہے تم نے فائدہ اٹھایا، بری باتوں میں وہ گھسے تم بھی گھسے، تو سزا بھی اسی طرح ہوگی جس طرح ان کو سزا ہوئی تھی، اولئک حبطت اعمالہم، ثمرہ اول یہی ہے کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اعمال صالحہ دنیا اور آخرت میں، جو شرک اور کفر جہاں آ جاتا ہے تو نیک اعمال سارے ضائع ہو جاتے ہیں، وَأُولَئِكَ ثَمَرَاتُهُمْ، یہی ہیں خسارہ پانے والے، خسارہ پانے والے دارین میں، بوجہ حبت اعمال کے، اعمال چونکہ ضائع ہو چکے ہیں تو دونوں دارین کے اندر انہوں نے خسارہ پایا، واہ اچھا جی، الم یاتہم تخفیف دنیاوی، کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین، والمتفقات اور لوط علیہ السلام کی بستیاں جن کو اللہ پاک نے الٹ دیا تھا، ان کی خبر نہیں پہنچی ان کو، اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس بھی ان کے رسول بینات لے کر آئے تھے لیکن بوجہ نہ ماننے کے علاقے یہ، فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نہیں ان پہ ظلم کرتا اس بربادی میں، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ خود ظلم کرتے ہیں، جب نہیں مانتے اللہ کی بینات کو تو پھر اللہ پاک ان کو تباہ کرتا ہے، والمومنون بشارت، یہ پہلے نصب العین گزرا المنافقون والمنافقات سے، منافقین کا ان کا طریقہ نصب العین دستور زندگی شرارت پھیلانا، اب آ رہا ہے مومنین کا نصب العین، نصب العین مومنین، کیا ہے اشاعت خیر، خیر کو پھیلانا، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، یہ بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں، یامرون بالمعروف، یہ حکم کرتے ہیں نیکی کا، وصف اول دوم، روکتے ہیں برائی سے، یقیمون صوم، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، یطیعون اللہ پنجم، اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک بیان ثمرا، یہ ایمان والے، سیرحمہم اللہ، یہ سین برائے تاکید، سین برائے تاکید، یعنی پکی بات ہے اللہ ضرور ان پہ رحم کرے گا، ان اللہ عزیز، بے شک اللہ غالب ہے، غالب ہے، پوری جزا دیتا ہے، حکیم من، حکمت والا ہے، مناسب جزا دیتا ہے، مناسب جزا دے حکیم ہے، پوری جزا دے تو عزیز غالب ہے، دے سکتا ہے، وعد اللہ المومنین بشان رحمت، یہ جو سیرحم، اللہ رحمت کرے گا ایمان والوں پہ، اس رحمت کا بیان، کیا رحمت جی، یہ رحمت ہے، اللہ کا وعدہ ہے مومن مردوں عورتوں سے جنات، جسمانی جنت، تجری من تحت الانہار خالدین فیہا مساکن طیبہ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر، رضوان جنت روحانی، ان سب نعمتوں کے ساتھ رضوان، تھوڑی سی رضامندگی، رضوان ان کی نون، یہ تنوین، یہ تقلیل کے لیے، تقلیل کے لیے ذرا سی بھی اللہ کی رضامندگی مل جائے تو اکبر، یہ ساری نعمتوں سے بڑی ہے، اللہ کی رضا تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے جو ہمیشہ کے لیے جنتیوں کے لیے ہوگی. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے کامیابی بڑی. یا ایها النبی جاہد الکفار والمنافقین، ترغیب الی الجہاد، منافقین کے لیے زجرات اور مومنین کے لیے ترغیبات جہاد آ رہی ہیں، تو یہ پھر ترغیب الی الجہاد. نبی پاک جاہد الکفار، جہاد کرو کافروں سے اور منافقوں سے، کافروں سے باللسان، بالسنان، والمنافقین ان سے جہاد باللسان، واغلظ علیہم اور ان پر سختی کرو، یہ سزا دو ان کو. جاہد یہ سزا دنیاوی، وما واہم جہنم سزا اخروی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبالمس المصیر، یحلفون باللہ ما قالو، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا پروگرام بنایا. جب پوچھا گیا تم نے یہ کیا کیا، تو پھر قسمیں اٹھانے لگے، جی توبہ توبہ، ہم نے تو ایسی کوئی بات کہی کوئی نہیں. جی اس کا ذکر آ رہا ہے، یحلفون، یہ علت جہاد، ان منافقوں کو سزا دو. کیوں؟ ان یہ قسمیں اٹھاتے ہیں جھوٹی اور کہیں گے ما کالو، نہیں انہوں نے کہا، یعنی پیغمبر کے قتل کا ارادہ، پیغمبر کریم کے قتل کا جو پروگرام بنایا تھا، یہ جنگ تبوک میں عبداللہ ابن ابی وغیرہ ایک جگہ پر ان کو جو موقع ملا، انہوں نے مشورہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا، قتل کرنے کا. اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا. جب ان سے پوچھا گیا تو قسمیں اٹھانے لگے، نہیں جی توبہ، ولقد قالوا کلمۃ الکفر، وہ منکر ہو گئے. اللہ کہتا ہے پکی بات ہے کہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا، یعنی پیغمبر کے قتل والا پروگرام بنایا. وَكَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے کفر ظاہر کیا بعد اسلام ظاہر کرنے کے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور ارادہ کیا اس چیز کا جس چیز کو پا نہ سکے. لم ينالوا، ارادہ ہے قتل نبی، نبی پاک کے قتل کو پا نہ سکے، پر ارادہ کیا انہوں نے، پروگرام بنایا. وَمَا نَقَمُوا، استبعاد، نہیں بدلہ لیتے وہ مگر اس بات کا کہ اللہ نے ان کو غنی کیا اور اللہ کے رسول نے، من فضل ہی، اللہ کے فضل سے. اغناہم اللہ ورسولہ، اغناہم اللہ ما فوق الاسباب، ورسولہ ما تحت الاسباب، من فضل ہی، رزق خداوندی، رزق خداوندی، فضل سے مراد غنیمت کا مال. تفسیر ابن جریر، فضل سے مراد غنیمت کا مال. اللہ نے غنیمت کا مال دیا، رسول پاک نے غنیمت کا مال تقسیم کیا، یوں اس طرح اللہ نے ان کو غنی کر دیا. اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں غنی کیا، اس کا تم نے یہ بدلہ دیا کہ میرے رسول کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تم نے. ما نکمو، یہ استباد، یعنی کتنی بعید بات ہے، جب اللہ پاک ان کو غنی کر رہا ہے تو چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، پیغمبر کی اطاعت کرتے، لیکن شکر کرنے کی بجائے الٹا انہوں نے کیا کیا، پیغمبر کریم کے قتل کا پروگرام بنایا. یہ ورسولہ ما تحت الاسباب، اب یہ مال غنیمت تقسیم کرنا، ما تحت الاسباب دینا، اب یہاں کوئی بات ہی کوئی نہیں، یہاں سے بھی لیتے ہیں مشرک. اغناہم اللہ، کہتے ہیں جی دیکھو تم کہتے ہو رسول پاک دے نہیں سکتے، دیکھو اغنا، غنی کرتے ہیں رسول پاک، اللہ نے طاقت دے دی ہے نا، اللہ کی دی ہوئی طاقت کے مطابق وہ دے سکتے ہیں، غنی کر سکتے ہیں، متصرف اور کارساز ہیں. فَإِن يَتُوبُ، تو یہ کیا حنک ہے کیا؟ ماتحت الاسباب، مال غنیمت دے کے ان کو غنی کر دیا جائے، یا ما فوق الاسباب، متصرف ہونا، کارساز ہونا، کسی کو دینا وہ مراد نہیں ہے. فَإِن يَتُوبُ، اگر وہ توبہ کر لیں، یکو خیر لہم ثمرا، تو ان کے لیے بہتر ہوگا دارین میں. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں توبہ سے، تو يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ ثمرا، اللہ ان کو سزا دے گا، سخت سزا، فی الدنیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ پاک سخت سزا دے گا. فی الدنیا، اس کے نیچے لکھا ہوگا عمر بھر بدنامی، دائمی پریشانی، خوف مشاہدہ، عذاب وقت موت، یہ سارے اللہ پاک کی سزا ہے منافقین کے لیے. جب ان کا نفاق ظاہر کر دیا جائے گا، عمر بھر بدنام رہیں گے، ہمیشہ پریشان رہیں گے، اور خوف مشاہدہ، اسی طرح بوقت موت، عذاب. وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، کوئی ان کے لیے ولی، کوئی نصیر نہیں ہوگا دنیا میں، تو آخرت میں بطریق اولا، یہ تو دنیا کی سزا ہے، اور آخرت میں بطریق اولا. ومنهم من عاهد اللہ، قسم چہارم، منافقین کی چوتھی قسم، قسم رابع، قسم چہارم، ان منافقوں میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے معاہدہ کیا کہ اگر اللہ پاک ہمیں اپنے فضل سے دے دے مال، تو ہم اللہ کی بارگاہ، ہم بڑا صدقہ کریں گے اللہ کی راہ میں. یہ بعض منافقین کا ذکر ہے جو جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک مجھے مال و دولت دے، تو میں بڑا اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کروں گا. پھر اللہ پاک نے مال و دولت دیا، مال بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، حتیٰ کہ پھر وہ مکہ مدینہ منورہ سے نکل کے باہر شہر چلے گئے، وہاں جا کے اس طرح. یہ کسی منافق کا ذکر ہے کہ اللہ پاک نے بڑا مال و دولت دیا، پھر اس نے پہلے فرض نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ دی، پھر جمعہ جماعت کے ساتھ چھوڑ دیا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلیقے کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل گیا، تو وہ کہنے لگا یہ کیا تم نے ٹیکس لگا رکھا ہے زکوٰۃ کا، دینے کے لیے تیار نہ ہوا. جب وہ عامل واپس آیا، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بدعا کی، اور اللہ پاک نے اس کو پھر عذاب کے اندر گرفتار کیا. یہ کسی منافق کا ذکر ہے، من ہم، ان منافقوں میں سے ایک منافق تھا، ان منافقوں میں سے ایک. یہاں پر بڑے سکھا سکھا قسم کے مفسرین، انہوں کو بھی یہاں پہ لغزش ہوئی ہے. یہاں منہم من عاہد اللہ، اس سے مراد انہوں نے لیا حضرت ثعلبہ ابن حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ثعلبہ یہ بدری صحابی ہے، یہ بدری صحابی ہے، اور بدری صحابہ کے اندر منافق کوئی بھی نہیں تھا، اور یہ بدری صحابی ہے. لیکن مفسرین ساری تفسیریں اٹھا وہ یہی کہتے ہیں منہم من عاہد اللہ، جی ثعلبہ ابن حاطب، اس کا یہ ذکر آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے. خامخواہ یہاں پر ثعلبہ ابن حاطب کو مراد لے لیا گیا. جن جن روایات کے اندر حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ رسول پاک کے پاس آئے تھے، پھر دعا کرائی تھی، پھر یہ ہوا تھا، پھر اللہ انہوں نے پھر زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، یہ روایات سنت کے اعتبار سے ضعیف ہیں. کوئی ایک روایت بھی صحیح سند سے موجود نہیں ہے جس میں حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو، اس لیے حضرت ثعلبہ کو مراد لینا بالکل غلط ہے، اور یہاں کسی کو متعین کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ان منافقین میں سے کوئی منافق تھا جس نے معاہدہ کیا تھا، وہ مراد ہے. چلو، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اللہ سے وعدہ کیا اس نے کہ اللہ پاک آتا نہ بہت مال اگر دے دے، لنصدقن، تو پہلا وعدہ جی ہم صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہو جائیں گے صالحین سے. فلما آتاہم بدعہدی، جب اللہ پاک نے مال دے دیا، بخلو بھی تو بخیل ہو گیا یعنی زکات نہ دی، وتولوا منہ پھیر لیا اطاعت کرنے سے، وہم مورزون، اس حال میں کہ وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے، یعنی پہلے سے ہی منافقوں کی عادت ہے اعراض کرنے کی. فآقبہم سمرا بدعہدی، اللہ پاک نے ان کو اور نفاق ان کے دل کے اندر بطور سزا کے دیا، عاقبہم سزا دی ان کو نفاق کی، فی قلوبہم الی یوم یلقونہ، اس دن تک جس دن سے ملیں گے اللہ کو، یعنی دائمی نفاق، دائمی نفاق بوجہ توبہ نصیب نہ ہونے کے، چونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تو دائمی طور پہ اللہ پاک نے ان کو منافق بنا دیا. بے ما، یہ دائمی نفاق کیوں؟ بے ما با سببیہ، اور یہ سبب اول، علت اول کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ خلافی کی ہے. ما وعدو وبما کانوا یکذبون، اور دوسرا سبب، دوسری علت کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. شروع میں یعنی ایفا کی نیت نہ تھی، شروع سے ہی اس کا پروگرام تھا کہ وعدہ پورا نہیں کروں گا. یہ دو علتیں ہیں جس وجہ سے اللہ پاک نے پکا ان کو منافق بنا دیا اور توبہ کی توفیق بھی نہ دی. الم یعلمو، تخفیف اخروی، کیا نہیں جانتے یہ منافق کہ اللہ ان کے سر اور نجوہ کو، سر رہوں و نجوہ ہوں، سر رہوں دو آدمی مل کے جو راز کی بات کریں اسے کہتے ہیں سر، اور نجوہ دو سے زیادہ مل کے جو راز کی بات کریں اسے کہتے ہیں نجوہ. اللہ پاک دو آدمیوں کے راز کو یا بہت آدمیوں کے راز کو جانتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور عَلَّامُ الْغُيُوبِ، سر و نجوہ کی کیا تخصیص ہے؟ اللہ تو تمام غیبوں کو جاننے والا ہے. الذین یلمزون، یہ زجر، الذین یلمزون المتوئین، یہ بھی منافق کی عادات آ رہی ہیں. خود خرچ کرتے نہیں تھے، بخیلی کرتے تھے. مسلمان جو خرچ کرتے تھے ان کو تان دیتے تھے، اے آیا نے جی دو پیسے لے کے. اب جتنا کچھ ہوتا ہے کسی کے پاس وہ اتنا ہی خرچ کرتا ہے. صحابہ کے پاس مثلا مال تھوڑا ہوتا تھا، وہ تھوڑا خرچ کرتے تھے تو یہ مذاق کرتے تھے اور تانے دیتے تھے. یلمزون المتوئین، جو تانے دیتے ہیں، المتوئین خوشی سے خرچ کرنے والوں کو، من المومنین ایمان والے، فی الصدقات، تانے دیتے ہیں صدقوں میں. والذین لا یجدون، اور خاص کر ان ایمان والوں کو جو نہیں پاتے، الا جو دہم مگر اپنی مشقت، فیسخرون، ان سے پھر مذاق کرتے ہیں. سخر اللہ سمرائے تسمسخر، اللہ پاک ان کو سزا دے گا اس مذاق کرنے کی. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک. استغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں، ان تستغفر لہم سبعین مرہ، آپ 70 بار بھی استغفار کریں تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. یہ چونکہ بہت بڑھ چکے ہیں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. یہ نفی مختار کل، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان تستغفر لہم سبعین مرہ، سبعین کثرت مراد ہے. عربی زبان میں لفظ سبعین کا، 70 کا جہاں بولا جاتا ہے تو وہاں مراد کثرت ہوتی ہے. سبعین جس طرح ہمارے اپنی بولی میں کہتے ہیں فلاں یار فلاں کو میں نے 20 بار سمجھایا، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 20 سمجھایا، مطلب کئی بار سمجھایا. تو اس طرح سبعین کا لفظ بھی کثرت کے لیے بولا جاتا ہے. اللہ پاک یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف 70 بار، جتنی بار مرضی ہے استغفار کرو، اللہ معاف نہیں کرے گا. استغفار کیا ہے؟ یعنی اللہ سے کہو کہ اللہ اس کو بخش، ان منافقوں کو بخش، آپ بے شک دعا کرتے رہیں میرے پیارے پیغمبر، ایک بار نہیں کئی بار دعائیں کریں، اللہ پاک آپ کی اس دعا کو قبول نہیں کرے گا. آپ اس کو بخشوا نہیں سکیں گے. وہ سمجھے یہ مخصوص طور پہ آیت نازل ہوئی تھی عبداللہ ابن ابئی کے بارے میں. عبداللہ ابن ابئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھنے لگے تو اس وقت یہ آیت اتری کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں تے پاویں خواہ نہ کریں. 70 بار یعنی کئی بار, 70 بار کئی بار بے شک استغفار کرتے رہیں پر آپ اس کو بخشوا سکتے نہیں ہیں. لن یغفر اللہ لہم ذالک علت عدم مغفرت بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. فرح المخلفون زجر بر متخلفین یا زجر بر تخلف. فرح المخلفون مخلف پیچھے چھوڑے ہوئے بے قہر اللہ, پیچھے چھوڑے ہوئے بے قہر اللہ یعنی یہ پیچھے رہے نہیں. اللہ کہتا ہے مخلف یہ پیچھے چھوڑے گئے ہیں, اللہ نے جان بوجھ کے ان کو پیچھے چھوڑا ہے. اللہ چاہتا نہیں ہے کہ یہ میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ چلیں. اللہ نے ان پر قہر کیا, غضب کیا, غضب کر کے اللہ نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا. یہ مخلف بمقعدہم بوجہ بیٹھ جانے کے خلاف رسول اللہ ان کو پیچھے جو چھوڑا گیا. وکرہوا مرضی اول یہ مکروہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کریں ساتھ مال کے اور جان کے اللہ کی راہ میں. یہ پہلی بیماری ان کی کہ یہ جہاد کرنا چاہتے نہیں جو ان کی وسعت اور طاقت میں ہے, یہ جہاد چاہتے نہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے بھی ان کو پیچھے چھوڑا, وہ بات الگ ہے, لیکن ان کو اختیار تو دیا تھا. جو ان کو اختیار دیا اس اختیار کے مطابق ان کی پہلی یہ بیماری کہ وہ جہاد کرنا چاہتے ہی نہیں. اَن یُجَاهِدُوا یہ مرض اول زلال, اس زلال کے اندر ایک ہے جہاد کو مکروہ سمجھتے ہیں. کیوں؟ بوجہ کفر, دوسری بوجہ آرام طلبی. جہاد کو مکروہ سمجھتے ہیں, ایک تو یہ کافر ہیں, دوسرا آرام طلب ہیں, اور آرام طلب جہاد کیسے کر سکتا ہے. وقالو یہ مرض دوم اضلال, پہلے گمراہی کی دو صورتیں ان کی, ایک ان کا کفر, دوسرا ان کا آرام طلب ہونا. دوسری بیماری اضلال, دوسروں کو گمراہ کرنا. وقالو اور کہتے ہیں یعنی مزید برآں لا تنفرو فی الار اور نہ نکلو جہاد کے لیے. یہ شکوہ بھی ہے, قالوا لا تنفروا نہ نکلو فی الحر تیز گرمی ہے. یہ جنگ تبوک کی جو جنگ تھی اس میں چونکہ بڑا گرمی کا موسم تھا, جہاد کے لیے نہ نکلو. قل جواب شکوہ نار جہنم اشد حرا سمرہ تخلف, جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت گرمی والی ہے. اس گرمی سے اپنے آپ کو بچاتے ہو, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جہنم کی گرمی میں اللہ پاک تمہیں داخل کرے گا. لو کانو یفقہون کاش کہ یہ فقہ کو مان لیتے. فل یضحکو کلیلا یہ انشاء بمانا خبر, اب اصل تو جملہ انشائی ہے, یعنی چاہیے کہ وہ ہنسیں تھوڑا, لیکن ہے خبر. کیا مطلب؟ یعنی تھوڑا ہنستے ہیں. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا یہ دنیا میں جو ہنستے ہیں تھوڑا ہنستے ہیں, اور آگے جو روئیں گے بہت روئیں گے. یا دنیا میں مزاق کر رہی ہیں. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ بدلہ ہے بِمَا اس کفر و نفاق کا جو یہ کرتے ہیں. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ معاملہ با منافقین در حیات, آپ واپس جائیں گے نا جب جنگ تبوک سے تو ایک طائفہ آپ کے پاس آ جائے گا, آ کے وہ فاستاذنوک للخروج. فیر رجاک اللہ ہو بس اگر اللہ آپ کو لوٹائے ایک طائفہ کی طرف تو وہ کیا کریں گے؟ اجازت لیں گے للخروج، نکلنے کی. نکلنے کا برائے خوشامد و دفع الزام، صرف چاپلوسی کرنے کے لیے، خوشامد کرنے کے لیے اجازت لیں گے، جی ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. فکل، کہہ دیجیے لن تخرجوا معی ابدا، چھوڑو میرے ساتھ کبھی بھی نہ نکلو، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری کہ تم میرے ساتھ نکلو. ولن تقاتلوا معی عدوا، اور تم ہرگز نہ جنگ کرو میرے ساتھ ہو کے دشمنوں کے ساتھ. انکم علت، بے شک تم راضی ہوئے ہو ساتھ بیٹھنے کے پہلی بار، یعنی پہلے ہمارے ساتھ جنگ تبوک میں گئے نہیں ہو، اب کہتے ہو آئندہ جنگ آئے گی تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلی بار ہمارے ساتھ گئی نہیں ہو. فقدو مالک حالفین، بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ. ولا تصلی علی احد، یہ معاملہ با منافقین بعد از مرگ، معاملہ با منافقین، یہ مر جائیں تو ان کا جنازہ بھی نہ پڑھ، ابدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قانون. ولا تقم علی قبرہ، ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر ان کے لیے دعا بھی نہ کر. یہ عبداللہ ابن ابی جب فوت ہوا تو اللہ پاک نے یہ آیتیں اتاری. یہاں البتہ علماء کے دو طائفہ ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے لگے تھے کہ اللہ پاک نے یہ آیت اتار کے جنازہ پڑھانے سے روک دیا تھا، مثلا امام طحاوی وغیرہ، یہ حضرات ان کا ذہن یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے لگے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے جی یہ اس نے تو بڑا نقصان ہمیں پہنچایا، اس لیے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اللہ مجھے کہتا ہے مرضی ہے پڑھتے، مرضی ہے نہ پڑھ، اللہ روکتا نہیں ہے، اللہ نہیں روکتا ہے، عمر تو کیوں روکتا ہے؟ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی نہیں چاہتا تھا کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تو رسول پاک نے جواب دے دیا، جب جواب ملا خاموش، اب آگے کیا کر سکتی ہیں؟ اب دل ہی دل میں گویا کہ اللہ کو کہتا ہے عمر فاروق، اللہ کو تو ان کچھ کر، ساڈا دل نہیں کرتا اس پلیت دا جنازہ پڑھنے تھے، لیکن اگر رسول پاک جنازہ پڑھائیں تو پھر تو ہم نے رسول پاک کی اطاعت کرنی ہے، رسول پاک کے پیچھے ہو کے عبداللہ ابن ابی کے لیے بھی کہنا پڑے گا اللہم اغفر لحینا، اور دل نہیں کرتا کہ اس کے لیے یہ دعا کریں. اللہ پاک نے یہ آیت اتار دی، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، بات سمجھے کہ اللہ پاک نے قانون بنا دیا، پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، اب کسی منافق کا جنازہ مت پڑھو، کسی منافق کا جنازہ پڑھنے کی اجازت ہو نہیں ہے، بات سمجھے. تو اس طرح گویا کہ یہ جو امام طحاوی رحمت اللہ علیہ، اس قسم کے باقی اور علماء، بہت سارے علماء ہیں جن کا یہ خیال ہے، جن کا یہ خیال ہے تو گویا کہ یہ لا تصلی، یہ موافقات عمر میں آ جائے گا، یعنی قرآن پاک میں کافی ساری وہ آیات ہیں جن کو موافقات عمر کے، حضرت عمر کا خیال ہوا کہ اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، اللہ نے اس کے مطابق آیت اتار دی. اب یہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ جنازہ اس کا نہ پڑھنا پڑے، لیکن رسول پاک کے سامنے اطاعت کرنی ہے، مجبور ہیں، تو اللہ پاک نے یہ آیت اتار دی. تو یہ کیا ہو جائے گی آیت؟ یہ موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور دوسرا طائفہ علماء کا، مثلا امام بخاری وغیرہ، ان کا ذہن یہ ہے کہ رسول پاک نے جنازہ پڑھا دیا تھا، بعد میں یہ آیت اتری اور آئندہ کے لیے قانون بنا دیا گیا کہ آئندہ کسی کا جنازہ پڑھنے کی اجازت ہو نہیں ہے. اب رسول پاک پڑھنے لگے، حضرت عمر نے اعتراض کیا، رسول پاک نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے روکا نہیں ہے تو کیوں روکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے. رسول پاک نے جنازہ پڑھایا, تمام صحابہ نے جنازہ پڑھا, وہ سمجھے تمام صحابہ نے جنازہ پڑھا اس کا, اور تمام نے دعا کی کہ اللہ اس کو بخش, اللہ اس کو, لیکن بخشوا نہ سکے. وہ سمجھے دعا کی کہ بخش لیکن بخشوا نہ سکے, نہ رسول پاک بخشوا سکے, نہ کوئی صحابہ بخشوا سکے. اللہ اعلان کرتا ہے لن یغفر اللہ لہم, ایک بار نہیں کئی بار جنازے پڑھتے رہو, میں نہیں معاف کروں گا, تم بھی کہو تمہاری بھی نہیں مانوں گا. سمجھے. اچھا جی, یہ جنازہ گویا کہ پڑھا دیا تھا, بعد میں اللہ نے آیت اتاری ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا. اچھا جی, اب اللہ پاک دو چیزیں ذکر کر رہا ہے, جنازہ بھی پڑھنا نہیں ہے اور قبر پہ کھڑے ہو کے دعا بھی نہیں کرنی ہے. قبر پہ دعا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ دعا ہے کھڑے ہو کر دعا کرو. یہ لا تقم علی قبرہ, اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے, کسی منافق کا جنازہ پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے. یہاں سے بطور اشارہ النص کے یہ بات نکلتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کا ایک جنازہ پڑھتے تھے, دوسرا قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو مومنوں کا جنازہ پڑھاتے تھے اور دوسرا قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کیا کرتے تھے. یہ دو طریقے تھے رسول پاک کے. اللہ پاک نے فرمایا جو مومنوں کے لیے یہ دو طریقے ہیں, یہ منافقوں کے لیے کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر جنازہ پڑھانے کے بعد, صفیں توڑنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعا کرنے کا ہوتا تو اللہ پاک اس سے بھی روکتا کہ جنازہ پڑھانے کے بعد, صفیں توڑنے کے بعد جو دعا کرتے ہو نا وہ دعا بھی نہ کیا کرو. پر اللہ پاک نے اس دعا سے روکا کوئی نہیں. یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کے لیے بھی وہ طریقہ رسول پاک کا نہ تھا, اگر وہ طریقہ ہوتا تو اللہ اس سے بھی روک دیتا. چلو جی, ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبره. اس آیت سے اس طرح استدلال جنازہ کے بعد دعا کے نہ کرنے کا, یہ ہمارے استاد سید لال شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ ان کا استدلال اور استنباط ہے. انہم کفروا باللہ ورسولہ علت, ان کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے اللہ کا انکار کیا, رسول کا, مر گئے. وہم فاسقون, اس حال میں کہ کفر کرنے والے تھے, نافرمان تھے. ولا توجب کا اموالہم تخفیف دنیاوی, اب اللہ پاک منافق کے جنازے پر, منافق کی قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دیتا. منافق کی قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دیتا. اور مشرق کہے گا نہیں جی, قبر کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں. ما تقول فی حاضر رجل الذی بعث فیکم, یہ سوال کیا جاتا ہے جی تو قبر میں رسول پاک حاضر ہوتے ہیں. وہ دیکھو جی, ایک آدمی نہیں مرتا دنیا میں, ہر روز پتہ نہیں کتنے آدمی مر رہے ہیں, اور جہاں جہاں کوئی مرتا ہے تو اس کی قبر میں رسول پاک تشریف لاتے ہیں. تو جب اتنی قبروں میں حاضر ہو گئے تو معلوم ہوا ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. سمجھے, ما تقول فی حق حاضر رجل الذی بعث فیکم, اس سے استدلال کرتے ہیں. اب اللہ پاک کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. قبر پہ کھڑے ہونے کی اللہ اجازت نہیں دیتا تو ہر قبر میں حاضر ہونے کی اللہ اجازت کیسے دیتا ہے؟ اللہ منافق اور کافر کی قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دیتا. قبر کے اوپر تھوڑی دیر پیغمبر کے ٹھہر نہیں, اللہ وہاں ٹھہرنے نہیں دیتا. اور مشرک کہتا ہے نہیں, قبر میں آ کے آتے ہیں, قبر میں آتے ہیں. نرا جھوٹ ہی جھوٹ. حاضر رجل وہاں لفظ آتا ہے, حاضر اسم اشارہ ہمیشہ موجود کے لیے ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، موجود نہ ہو تب بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ذہن کے اندر چونکہ ہر آدمی کے ذہن میں ہے کہ ایک پیغمبر گزرا ہے جی الذی بعث فیکم، اس لیے ان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، تو وہاں حاضر ہونا ضروری نہیں ہوتا، غائب کے لیے بھی لفظ ہذا کا استعمال کیا جاتا ہے. اچھا جی، ولا تکم علی قبرہ، قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. انہم کفروا باللہ، آگے ولا تو جب کا اموالہم، تفیف دنیاوی، ان کے مال ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈال دے. یہ گویا کہ ایک شبہ کا جواب ہے، ایسے مبغوزین کو یہ نعمتیں کیسے مل گئیں، یہ نعمتیں کیسے مل گئیں. اللہ پاک کہتا ہے یہ تو آزمانے کے طور پہ ہوتا ہے، اللہ دنیا میں ہر ایک کو دیتا ہے، اس میں تعجب نہیں کرنا چاہیے. انما یرید اللہ، اللہ دیتا ہے دنیا میں ہی ان کو جو دینا ہے لے لو، آخرت میں پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. انما یرید اللہ ثمرا دنیاوی، یہ جو اللہ پاک ان کو دیتا ہے کیوں؟ اللہ چاہتا ہے ان یعذبہم، کہ ان کو سزا دے دے دنیا کے اندر ہی. وتزکا انفسہم، اور نکلے روح ان کے. وہم کافرون، اس حال میں کہ یہ کافر ہوں. یہ استدراج کی صورت ہوتی ہے، انسان نہ شکرا ہو، کافر مشرک ہو، اور اللہ پاک کی طرف سے نعمتیں ملے، وہ سمجھتا ہے میں اللہ کا پیارا ہوں، وہ اور زیادہ اپنے کفر اور شرک میں مست رہتا ہے. تو یہ استدراج ہوتا ہے، اللہ پاک درجہ بدرجہ مہلت دیتا ہے، یہ بڑی خطرناک صورت ہوتی ہے، اور اس میں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ زجر ثانی اس بر استمرار عادت منافقین، بر تخلف، اس پر زجر کی جا رہی ہے. جب نازل کی جاتی ہے کوئی بھی سورت، ان آمنوا باللہ، اس میں حکم آتا ہے ایمان لاؤ، یعنی اخلاص کے ساتھ. وجاہدوا مع رسولہ، دوم، رسول پاک کے ساتھ ہو کے کافروں کے ساتھ جہاد کرو. استعذنا کا مرض اول، اذن لیں گے طاقت والے ان میں سے، یہ مرض اول، بلا عذر استیذان، یعنی کوئی عذر نہیں ہوگا لیکن پھر بھی اجازت لیں گے، جی ہماری یہ مصروفیت ہے، یہ مصروفیت ہے. وقالو، اور کہیں گے، یہ قالو مضمون رخصت. ذرنا نکم مع القاعدین، یہ مرض دوم، بے غیرتی، وہ جی چھوڑ دو ہمیں، ہم ہو جائیں قاعدین، جو پیچھے بیٹھنے والے ہیں. بعذر، جو عذر ہے جن کا، معذور ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ رہ جائیں، ہماری یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، یہ دو بیماریاں ان کی. رضو بان یکونوا مع الخوالف، یہ غایت بے ہمتی سے، بڑے بے ہمت ہیں، راضی ہو گئے کہ وہ رہیں عورتوں کے ساتھ. خوالف، خانہ نشین عورتیں، پیچھے رہنے والی تو عورتیں ہوتی ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہمیں بھی ان کے ساتھ پیچھے رہنے دو. وطبیا علی قلوبہم علت، ان کے دلوں پہ اللہ نے مور لگا دی ہے، مور لگا دی گئی ہے. فہم ثمرا لا یفقہون، یہ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے اجازت طلب کرتی ہیں. لیکن الرسول بشارت، لیکن رسول، والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک لهم الخیرات، ان کے لیے تو بھلائیاں ہی بھلائیاں، خوبیاں ہی خوبیاں. واولئک هم المفلحون، اعد اللہ لهم جنات، اللہ پاک نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں، تجری من تحت النار خالدین فیہا، ذلک الفوز العظیم. وجاء المؤذرون من الاعراب، قسم اول، زجر بر اہل اعراب، یہ سارا وہی جنگ تبوک کا ذکر آ رہا ہے، اسی میں ساری زجرات وغیرہ منافقین پر آ رہی ہیں. وجاء المؤذرون، آئیں گے عذر پیش کرنے والے دیہاتیوں میں سے. لیوزن لہم، تاکہ ان کو اجازت دی جائے گھر بیٹھنے کی. وقاد الذین، اور قسم ثانی، بیٹھ گئے وہ لوگ، الذین کاذبوا، جنہوں نے جھوٹ بولا، فی اظہار الدین، جھوٹ بولا اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، وہ پہلے ہی گھر میں بیٹھ گئے. سیصیبو ثمرا، ان قریب اللہ پاک پہنچائے گا کافروں کو عذاب علیم. لیس علی الضعفاء بشارت و بیان آزار صحیحہ، صحیح عذر، یہ معذورین کی قسم اول آ رہی ہے. اوپر لکھا ہے معذورین دو قسم، ایک عدم استطاعت بدنی، دوسرے عدم استطاعت مالی. بدنی طور پہ طاقت نہیں رکھتے معذور ہیں، یا مالی طور پہ طاقت نہیں رکھتے معذور ہیں. لیسا علی الضعفاء، نہیں ہے کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے کمزوروں پر نہ بیماروں پر. یہ پہلی قسم، یہ ہو گئے بدنی طور پہ جو طاقت نہیں رکھتے بیمار ہیں. ولا علی الذین لا یجدون، یہ دوسری قسم، مالی طاقت نہیں رکھتے. قسم دو، جو نہیں پاتے ما ينفقون، اتنا مال کہ وہ خرچ کریں جہاد میں اور خرچ کر کے جائیں، ان پر گناہ کوئی نہیں. لیکن کب؟ اذا، شرط اول، اذا نصحوا للہ، جب وہ خیرخواہی کرتے رہیں اللہ کے لیے، یعنی اللہ کا مسئلہ بیان کر، مسئلہ بیان کریں، توحید بیان کرتے رہیں، ورسولی، اور رسول کی خیرخواہی. رسول کی خیرخواہی کیا ہے؟ پیغمبر کی سنت کی اطاعت کرتے رہیں. یہ دو شرطیں ہو گئیں. ایک شرط کہ اللہ کا مسئلہ توحید والا بیان کرتے رہیں، دوسرا شرط رسول کی اطاعت کرتے رہیں. ما علی المحسنین من سبیل، نہیں یہ احسان کرنے والوں پر من سبیل، کوئی اعتراض، کوئی عتاب، کوئی عتاب، کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں ہے. ما علی المحسنین، یہ ذکر آ رہا ہے نیسے ہوا کا، جو معذور ہیں. ما علیہم ضمیر کافی تھی، علیہم ضمیر کی جگہ پر اللہ پر لفظ ذکر کر رہا ہے المحسنین. المحسنین یہ صحابہ اکرام کی عزت اور عظمت ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ صحابہ کون ہیں؟ محسنین، احسان کے درجے میں ہیں. وہ سمجھے، احسان کے درجے میں. واللہ غفور الرحیم. ولا علی الذین، یہ تخصیص بعد از تعمیم، پہلے دونوں قسمیں آ گئیں. یہ جو مالی طور پہ طاقت نہیں رکھتے، انہی کا پھر ذکر آ رہا ہے مخصوص طور پہ. نہیں کوئی گناہ ان لوگوں پر، اذا ما آتاو کا، جب تیرے پاس آئے، لتحملہم، کہ آپ ان کی سواری کا بندوبست کر دیں. تو قلتا، آپ نے فرمایا، لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس کوئی سواری کا انتظام نہیں ہے. تولو، وہ پھر کے چلے گئے، وہ پھر کے چلے گئے. وآیر، اس حال میں کہ ان کی آنکھیں بہا رہی تھیں آنسوؤں کو. یہ مخصوص طور پہ جو مالی طاقت نہیں رکھتے آئے، لیکن سواری کا انتظام نہ ہو گیا، تو غم کی وجہ سے رو رو کر چلے گئے. صحابہ کا حال یہ ہے کہ جہاد کا اتنا شوق ہے، اور جب سواری کا انتظام نہیں ہوا تو رو رو کے چلے گئے، حزنن، بوجہ غم کے. اللہ یجدو، سبب حزن، کہ نہیں پاتے وہ ما ينفقون، جو وہ خرچ کریں، نہ خود نہ دوسروں سے. اپنے پاس بھی طاقت نہیں ہے، کوئی دوسرا بھی امداد کر سکنے والا نہیں ہے. انما السبیلو زجر، اعتراض تو ان لوگوں پر ہے. یستاذنون کا، جو آپ سے اجازت لیتے ہیں. وہم اغنیاء، حالانکہ وہ غنی ہیں، ان کے پاس مال کی طاقت ہے، لیکن پھر بھی وہ اجازت لیتی ہیں. رضو بان یکونوا، بغیرتی، رضو بغیرتی سے، بے حمیتی سے، راضی ہو گئے وہ، پسند کر لیا انہوں نے کہ جی عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھے رہیں گے، پر جہاد کے لیے جانا بڑا مشکل ہے. عورتوں کے ساتھ، عورتوں والی صفت انہوں نے اختیار کر لی. وَطَبَعَ اللَّهِ اللَّتْ، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ جانتے ہی نہیں کہ جہاد میں کتنا فائدہ ہے، کتنا ثواب ملتا ہے. یَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ، چاہ آ گئی ہے، چلو.